Radio. NPO Radio 1. NTR. Zoor Stories. Wassima Tashmoud. Goedemorgen, je luistert naar Suffer Stories en mijn naam is Wassima Tashmoud. En vandaag een bijzondere uitzending, want het is alweer de allerlaatste Suffer Stories en daarmee is ook de maand Ramadan bijna tot een einde gekomen van dit jaar. Tussen zonsopgang en zonsondergang hebben ruim 1 miljoen moslims in Nederland gevast deze maand. En vandaag is de laatste dag. En morgen op woensdag vieren moslims Eid al-Fitr. In de volksmond ook wel bekend als het suikerfeest. En de afgelopen maand hield ik jou samen met 6 andere fantastische collega's. Je hoorde haar al. Iedere dag gezelschap tijdens suhoor. De laatste maaltijd die moslims vroeg in de ochtend nuttigen voor het vasten. En dus voor zonsopgang. En wat hebben we mooie, inspirerende verhalen voorbij horen komen. In de studio heb ik te gast suhoor-presentatrice Nora Akashar. En een bijzondere gast die ik tijdens Ramadan heb ontmoet. Iheb, welkom. Ja, dank u wel. Welkom, thanks. Nora ook. Ja, thanks. Fijn dat jullie er zijn. En wat een bijzondere maand was dit. We gaan zo een aantal highlights bespreken van de afgelopen maand. Maar zijn jullie al een beetje klaar voor Eid al-Fitr, het suikerfeest voor woensdag? Ja, ja, absoluut. Ik ga het gezellig met mijn familie vieren. En er is nooit een mooiere tijd dan Eid met familie. Ja. Zeker. Heb je al een outfit klaar liggen? Dat moet je aan mijn moeder vragen. Die heeft er een stuk meer verstand van dan ik. Letterlijk en figuurlijk zie ik het verschil niet. Maar dat moet vast goed komen. Daar gaan we het zo over hebben. En Nora, ben jij er een beetje klaar voor? Ik ben er klaar mee. Nee. Nee, ja, ik vind het. Vroeger was het veel leuker. Maar dan ben je kind en dan word je natuurlijk in de watten gelegd. En nu moet je in de watten leggen. En daar ben ik niet zo goed in. Maar ik ben er helemaal ready. Nog 1 dagje vast en dan mogen we 50 kilo suiker opeten. Zoor Stories. Nora Akashar. Ja, ze is naast presentatrice, theatermaker, actrice, een van de bedenkers en host van Suffer Stories. Een duizendpoot en een echte verhalenverteller. Nora Akashar, welkom. Ik dacht, je gaat zeggen Iheb. Thanks. Ja, iedere woensdagochtend presenteerde jij dus deze maand Suffer Stories. Wat een rollercoaster was dat, hè? Dat was wel even, het lijkt weinig 1 keer per week. Maar zo die ene nacht die dan zo, zo begint, zeg maar, je dacht die dan zo half begint, dat is wel even bikkelen. Ja, hoe was dat? Ik ga niet liegen, het was wel zwaar af en toe. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon mijn andere werkzaamheden. Ik heb een dochter die ook naar school moet. Dus het was even bikkelen, maar als je dan klaar bent, je hebt je nacht gedraaid en je gaat naar huis en het ging goed en je gast is tevreden, ja, dan kun je die weer afvinken. En dan weet je weer, oh ja, hier doe ik het voor. Ja. Ik wil even teruggaan naar de totstandkoming van Suffer Stories. Ja. Want vorig jaar draaiden we het eerste seizoen van Suffer Stories. Ja. En jij bent wel een van de oprichters van Suffer Stories. Ja, jij stond natuurlijk ook in die beginfase met mij. Ik weet dat ik van Shafina van Rose Stories waren een beetje aan het brainstormen. En toen is dat idee ontstaan. Zij had het al wat langer liggen. En we zijn dan een beetje samen gaan pitchen her en der. En de NDR zei, dat willen we hebben. En toen heb ik jou ook benaderd. Toen waren we heel ambitieus. Toen zeiden we, zullen jij en ik dat dan gewoon de hele maand om en om doen? Dat moet wel lukken, toch? Nee. Ik bedoel, come on. En toen bedachten we later, misschien is het goed om elke dag door iemand anders te laten hosten. Dus dat we in totaal met z'n zevenen zijn. En ik moet zeggen, ik ben zo blij dat we daarvoor gegaan zijn. Dat we daardoor dus 1 keer per week maar hoeven. Dus heel veel respect voor alle collega's die dit bijna dagelijks doen. Of elke nacht doen. Maar zo is het een beetje tot stand gekomen. Ook omdat het, het is wat je net zei. Ruim 1 miljoen moslims in Nederland die de Ramadan beleven. Wel of niet vasten, dat is even niet de vraag. Maar je beleeft de Ramadan. En er was geen aanbod rond dit tijdstip. Er is natuurlijk elk jaar wel rond de Ramadan is er programmering, met name vanuit de NTR. En we misten dit stukje nog, omdat er heel veel mensen 's nachts opstaan om iets te eten. vaak ook wel in eenzaamheid. Denk aan bekeerlingen. Denk aan mensen die 's nachts op moeten om naar het werk te gaan. Überhaupt gewoon de gewone luisteraar die 's nachts de radio aanzet. En dit was wel een mooie manier om in dat gat te springen en te zeggen van hey, maar daar hebben wij ook nog hele toffe verhalen te brengen. Vanuit deze hoek, de islamitische hoek, zonder dat het islamitisch of religieus is. Ja, nou dat zeg je mooi. Ook omdat we hebben natuurlijk ook, wat je zegt, we doen het niet alleen. Ik ga straks ook bellen met Hajar, onder andere. En Feyruz, ja. Die ook stories hebben gepresenteerd deze maand. Ik vind de diversiteit binnen onze groep ook heel erg bijzonder en ook heel mooi. Ja. Hoe is dat dan tot stand gekomen? De samensmelting van toch ook de verschillende achtergronden van ons allemaal. Nou, sommige dingen zijn echt organisch verlopen. En toen ik eenmaal die aanmeldingen binnenkreeg vorig jaar van allerlei dames die het wel interessant vonden om te hosten, ben ik een beetje op zoek gegaan naar die diversiteit. Want iets wat we delen is dat we allemaal moslim zijn. We beleven het allemaal op onze eigen manier, maar we delen wel die religie. En ik dacht, als we daarin dus die diversiteit opzoeken in hoe iemand het beleeft, en daar nog de culturele diversiteit van zo'n host. Dus jij en ik zijn allebei Marokkaans, maar we vorig jaar bijvoorbeeld de Surinaams en Bosnische. Dit jaar hebben we een Iraanse, hebben we geen Turkse dit jaar, vorig jaar wel. Ze proberen de diversiteit die de moslims kennen een beetje te presenteren en te laten zien en naar voren te trekken. Want de moslim bestaat niet. De islam wel, maar de moslim niet. En dat hebben we met Sahar Stories heel mooi bereikt. Ja. En hoe heb jij de afgelopen maand die diversiteit ook binnen de moslimgemeenschap benaderd? Ik ben natuurlijk, ik ben feminist in hart en nieren. En altijd overal waar ik kom wil ik altijd vrouwen podium geven. En nu dacht ik heel bewust, dit jaar ga ik mannen podium geven. Omdat ik ook heel erg kan doorschieten in mijn feminisme hoek en vibe en bubbel. Dat we daarin soms een beetje vergeten ook onze broeders mee te nemen. Dus ik dacht, ik wil dit jaar platform of het podium delen met mijn broeders, out there, om het zo maar even te zeggen. En de diversiteit heb ik vooral gezocht in de verhalen. Ik heb ondernemers, ik heb mensen vanuit het onderwijs, ik heb mensen die zich richten op racisme, discriminatie, uitsluiting. Ik heb mensen die bezig zijn met persoonlijke en zakelijke groei. Die heb ik allemaal in de uitzendingen gehad. Ook omdat het vanuit mezelf, omdat ik daar zelf heel erg geïnteresseerd naar ben. Omdat ik ook heel erg bezig ben met wat speelt er binnen de maatschappij. Waar houden mensen zich nu mee bezig? En hoe staan we ervoor? Dus een beetje op die manier de diversiteit probeert te zoeken. En ik denk dat elke host dat een beetje op haar manier zo ook heeft gedaan. Van waar ligt de eigen intrinsieke motivatie ook? Toch, Wasima? Ik denk dat ook zeker ook omdat we vanuit, denk, verschillende perspectieven, achtergronden, de show zo hebben ingevuld. Ja. Dat vanuit daar gewoon dagelijks andere verhalen, andere inzichten, perspectieven te horen en te zien waren. Ja. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld heel veel affiniteit met sport zelf. Dus dan is de kans groter dat je iemand uit die hoek ook vraagt. Wat ik heel goed snap, hoor. Dus dat is een beetje wat ik probeer uit te leggen. Je vraagt de gast naar datgene waar je zelf heel erg veel interesse naar hebt. Of, absoluut. Ja, absoluut. Hey, Nora, over dat ook gesproken. Welk verhaal is jou echt bijgebleven? Ze zijn me allemaal bijgebleven, maar een van de mooiere verhalen vind ik toch wel, of de dat was afsluitend met Mohamed Deras van het Nationaal Coördinatie Discriminatie en, nou, ik ben even die afkorting vergeten, maar in ieder geval zet hij zich in tegen racisme en discriminatie. En hij sloot het gesprek af hij refereerde naar de laatste speech van de profeet, vrede zij met hem, waarin de profeet zei dat een iemand van kleur niet beter is dan iemand zonder kleur en andersom. En een rijk iemand is niet beter dan een arm iemand. Een moslim is niet beter dan een niet-moslim. En dat vind ik toch wel de rode draad van in ieder geval mijn leven, maar ook dit programma. Wij maken dit niet om te zeggen, kijk, wij zijn beter, of wij zijn good people, of wij zijn veilig, of dat is een gegeven, dat is gewoon wat het is. Maar wij maken dit juist om te verbinden, om aan te geven van, hey, wij zoeken ook een manier om die bruggen met elkaar te slaan. En dat doen we door de verhalen die we brengen, de diversiteit die we brengen. Door aan te geven van, zie deze groep ook eens voor wie die is. En behandel ons ook als volwaardige burgers. Want dat is, nou ja, ik hoef je de laatste verkiezingsuitslag niet uit te leggen. Maar dat is sinds die uitslag wel een beetje left gegaan voor mijn gevoel. Ja. Dus, laten we even een stukje gaan luisteren. Ja. En afsluitend, Mohammed. Je bent moslim. Ja. En nou ja, vanuit de islam is zo'n artikel 1 van de Nederlandse grondwet is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. Ik zou bijna kunnen zeggen dat het artikel is geïnspireerd op hoe wij hoe ons wordt geadviseerd te leven vanuit de islam. In hoeverre spelen deze religieuze waarden een rol in jouw functie? Nou, heel groot. Dus die waarden komen ook zeker voor een groot deel uit mijn geloof. Kijk, we hebben in de Koran hebben een sura, en 49, vers 13. En daar staat dat God ons heeft gemaakt, hè, om in volkeren en vele stammen om elkaar beter te leren kennen. Dus die verscheidenheid, dat is juist het mooie. En we zijn één in die verscheidenheid. En dat is het prachtige. En als je hebt over artikel 1 van de grondwet, hè, die universele waarden. Als jij weet vanuit de islam wat de laatste afscheidspreek was van de profeet. Ja. Dat is echt zo prachtig als je dat terugleest. Daarin zegt hij van niemand is superieur over een ander. Dus niet een Arabier of een niet-Arabier. Of een wit persoon of een zwart persoon of andersom. De enige manier waarop iemand meer kan hebben dan een ander. Is in het feit dat hij het godsbewustzijn, dat groter is. Dat is de enige manier waarop je richting een andere mens kunt zeggen van ik heb daar iets meer van. Maar voor de rest, die universele waarden, die hadden we al 1400 jaar geleden. Ja, ja, dat is 1400 jaar geleden. 1400 jaar geleden. Ja. Een bijzondere gast en dat blijft bij. Ja, zeker. Een mooi stukje ook dat je aanhaalt. Ja. Nora, ik wil je ook de flowers geven voor jouw bijdrage in het fantastische artikel in The Guardian. Ah, thanks. Wat een mijlpaal was dat. Team effort, we doen dit samen. Zeker, het was fantastisch dat zo'n krant je belt voor een interview. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja. Ja, ik kreeg een DM van iemand die, weet je, we volgden elkaar al een tijdje. En die werd geattendeerd op Soho Stories door iemand uit zijn leven. En die wilde heel graag een item maken. En die heeft dat dus gepitcht intern bij The Guardian. En hij zegt, binnen een half uur kreeg ik reactie. Ik heb nog nooit zo snel reactie gehad van de redactie. Maar dit mocht ik maken. Dus hij is van Engeland onze kant op gekomen. Hij was ook bij de iftar aanwezig die ik had georganiseerd. En hij heeft een fantastisch mooi item gemaakt. Waarbij ik internationaal bericht krijg van mensen die het helemaal fantastisch vinden. En ook mensen vanuit Engeland van, oh, jullie moeten dit ook hier doen. En ik denk, Engeland is zoveel verder in zoveel dingen, ook op dit vlak, dan Nederland. En dan om dan van daaruit de uitnodiging te krijgen om Soho Stories ook daar te hosten. Ga je nou internationaal? Ik ga internationaal. Nee, ik blijf gewoon rustig hier. Maar nee, het wordt wel gevoeld. Ja. En daardoor ook andere nieuwszenders die. Linda heeft daar ook op ingespeeld. Een Duitse krant die me benaderd heeft, die daar nu een item over aan het maken is. We hebben onze vrienden van RTL Nieuws die ook dit interessant genoeg vinden om een item over te maken. Dus leeft. Het leeft, het leeft. Het heeft, dat was een bijzonder moment ook tijdens deze Ramadan. Want op welke manier heeft Soho Stories, denk je, ook bijgedragen aan het vergroten van bewustwording over Ramadan? Tradities en normen en waarden? Het heeft sowieso mijn slaaptekort vergroot. Dat sowieso. Nee, ik denk dat doordat wij dit doen, elke nacht, een maand lang, doordat het niet gaat over islam of over halal, haram of over vast of over de Ramadan op zich, dat het echt in zijn algemeenheid gaat over de moslim staat centraal, maar de verhalen die wij brengen, de ambities die we hebben, de beroepen die we beoefenen, dat zo breed is en zo divers, dat voor mij echt het allerbelangrijkste is om deze groep op deze manier neer te zetten. Want laten we eerlijk zijn, als we in het nieuws komen, dan is het vaak negatief vanuit een hulpbehoevende sfeer. Er is altijd ergens drama, of er is ergens oorlog, of er is ergens geld nodig. Bijna niet, heb ik het nog niet eens over films of wat dan ook. Het is echt puur dan nieuws, items of wat dan ook. De moslim wordt gewoon niet neergezet zoals die neergezet zou moeten worden. En dat is dat hij divers is en dat er inderdaad rotte appels zijn. Maar dat het overgrote gedeelte goed functioneert, bijdraagt, een volwaardig lid is van deze samenleving. En dat is wat we hiermee gewoon hebben willen doen. Wat is jouw persoonlijk hoogtepunt van afgelopen Ramadan? Ja, ik heb altijd het voornemen om rustiger aan te doen. Om iets meer zen, iets meer ingebed. Dat lukt me bijna nooit, omdat het gewoon ook druk is. Maar wat ik zelf heel tof vond om te doen, is ik heb een media iftar georganiseerd met vrij weinig moeite. Maar het resultaat was zo mooi. Opkomst was mooi. De diversiteit waar ik het dan de hele tijd over heb. Je hoort heel vaak, we kunnen ze niet vinden hier in Hilversum. En als ik dan zo om me heen keek op zo'n iftar, dat ik denk, nou, er is hier zo'n groot verscheidenheid aan talent, aan expertise, aan passie, aan functies, en allemaal mensen van kleur die ik dan hier in zo'n avond bij elkaar heb om samen de iftar te verbreken. En echt niet allemaal moslimmen. Het was ook gewoon interesse. Iheb was er ook, wat ik super tof vond. Daar kom ik zo zeker bij. Ja. Dat is voor mij wel een hoogtepunt geweest. Zodanig dat ik denk, ik wil dit elk jaar. Sterker nog, ik wil elk kwartaal zo'n diner. Nou, dat was een hele bijzondere avond, Nora. Yes. Want tijdens die iftar was ik ook aanwezig. Ja. En daar heb ik iemand ontmoet. Die al een was over hoogtepunt gesproken. Dat was echt wel mijn hoogtepunt van een van mijn hoogtepunten van deze Ramadan, de ontmoeting met Iheb. Wow. En Iheb, die is je bent iemand hoogtepunt, Iheb. Dat is super lief. Iheb moest en zou ook vandaag aanwezig zijn, dus die heb ik opgehaald hier bij ons. Iheb, die is 26 jaar, geboren in Amsterdam, studeert economie en politicologie en wilt ook bewustzijn creëren voor mensen met een beperking. Dus hij is daar ook de stem voor. Iheb is slechtziend. Komt ook best wel dichtbij. Mijn moeder is ook slechtziend. Dus ik vond het wel heel belangrijk en bijzonder ook. En het moment dat ik met jou heb gedeeld. En ik wil ook jou vragen wat jouw hoogtepunt is, Iheb, van deze Ramadan. Nou, oprecht, de media is daar was ook echt een van mijn hoogtepunten. Oprecht, ik heb meerdere iftars deze Ramadan gedaan. Sowieso heel vaak met mijn familie natuurlijk, maar ook gewoon publieke gewoon iftars die door verschillende organisaties werden gefaciliteerd. En die van Nora was toch echt een hoogtepunt. Er waren zoveel lieve mensen, leuke mensen, die positief in het leven stonden, waar ik superleuke gesprekken mee kon voeren, maar ook serieuze gesprekken mee kon voeren. En die balans tussen lol hebben met elkaar en het leuk samen hebben, en tegelijkertijd ook serieuze en belangrijke onderwerpen met elkaar kunnen bespreken. Ik denk dat was oprecht voor mij een hoogtepunt tussen mooie tijden samen doorbrengen en tegelijkertijd ook proberen om de wereld samen een betere plek te maken. En dat was voor mij zeker ook een hoogtepunt. En voor de rest, gewoon zoals tijdens elke Ramadan, tijd met mijn familie, met mijn ouders, met mijn broer, met mijn zus. Tijd met hun doorbrengen, dat is altijd een treasure. En dat zal het ook altijd blijven. En dat waren eigenlijk mijn hoogtepunten. Ja, en dat is toch ook waar Ramadan om draait. Een stukje verbinding, de bezinning. Ja, zeker. En ik weet nog, sowieso deze Ramadan, moet ik hier heel eerlijk bekennen, is ook en voelt ook anders. En een stuk ook, een stuk emotioneler ook. Natuurlijk door ook de hele situatie in Palestina. Daar kunnen we niet omheen als moslims deze Ramadan. Dus ik kan me ook heel goed herinneren dat die dag van jouw iftar, daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn, dat het, ik moest een drempel over om die kant op te gaan. Maar ik denk, ik moet daarbij zijn, is van Nora. En daar ben ik bij aanwezig. En toen die ontmoeting met Iheb, die raakte mij. Want zijn route vanuit Amsterdam naar de locatie... In Utrecht, ja. In Utrecht. Dat was niet op een... als je met de auto bent, dan is het veel makkelijker, toegankelijker. Iheb heeft op zijn manier, met zijn beperkingen... En tijdens het vasten, die route gemaakt met het openbaar vervoer. Met hulp vragen aan vreemden. Ja, continu in gesprek staan met anderen. Iheb, daar kan jij misschien het beste... ik ben jouw verhaal aan het vertellen uit enthousiasme, maar... Ja, nou ja, enthousiasme is altijd leuk, toch? Ja, hoe ik het heb gedaan. Ik ben in principe hoe het meestal werkt is... als jij ergens compleet zelfstandig wil komen... dan moet je de route eerst uit je hoofd leren. Maar onbekende plekken kan dat natuurlijk niet. Dus ik ben eerst met de metro naar Amstel gegaan. En toen heb ik daar hulp gevraagd naar de treinen toe. En toen ben ik de trein ingestapt. En toen heb ik binnen de trein weer gevraagd... of iemand bij Utrecht Centraal eruit ging. Nou, dat ging er iemand. Dus toen ben ik bij... Utrecht Centraal uitgestapt. Heeft iemand me geholpen naar de bus? Als ik het uit mijn hoofd nog weet, was het bus 4. Maar don't quote me on that. Ja. en nou, toen ben ik in bus 4 gestapt. En toen moest ik er ergens uit. Ik weet niet eens meer hoe die naam heet. Iets met eten. De naam had met eten te maken. Ironisch genoeg. En toen moest ik eigenlijk heel snel schakelen. Want die plek was een beetje in the middle of nowhere. Dus ik moest eigenlijk, zodra ik de bus uitstapte... moest ik even gaan kijken. Ook stap er iemand uit? Wie kan ik even vragen om mee te lopen naar restaurant Leila? En toen kon ik gelukkig mensen vinden. En zo ben ik er eigenlijk uiteindelijk gekomen. Ja, en het leuke aan die methode is dat je heel veel verschillende mensen spreekt. Van heel veel verschillende achtergronden. Echt letterlijk vanuit alle hoeken van het land. Dat is echt een hele leuke manier om zo verbinding te zoeken met echt letterlijk random personen. Ja, het is, je hebt mijn hart geraakt. En het blijft mooi hoe jij in het leven staat. Zo positief ingesteld. En daar kunnen heel veel mensen wat van leren en wat van meekrijgen van jouw energie. Ik wil heel graag volgende... Sugar Stories presentatrice spreken. En dat is... Sugar Stories. Hajar Yaghoubi. Op de vroege vrijdagochtend hoorde je mijn onwijs getalenteerde collega... die van 2018 tot 2020 jeugdvertegenwoordiger was... van de Verenigde Naties voor Nederland. Ze is een echte Gen Z trendwatcher... en reist door heel Europa door om te spreken en te moderaten. Hajar, een hele goede morgen. Goedemorgen, kunnen jullie mij horen? Ik kan jou heel goed horen. Goed. Op de laatste Sahoornacht, echt ook nog. De allerlaatste. En het was voor jou de allereerste keer, hè, deze maand op NPO Radio 1. Waarom zei jij ja tegen Sugar Stories? Allereerst omdat het zo'n eer is om verhalen te mogen maken. Zeker in deze maand. Je noemde net ook al een aantal dingen. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel verschillende verhalen die je kan... maken, leggen over de Ramadan, over moslims. En zeker in tijden waarin mensen in zoveel verschillende situaties die maand beleven. Dus als je het hebt over de oorlog in Gaza, maar ook mensen hier met politieke ontwikkelingen. Dus ik dacht meteen, dat ga ik doen. Ja. En met superleuke collega's natuurlijk. Dus knipoog naar jullie. En ik knipoog ook naar jou, want je hebt ook een favoriet moment uitgekozen. We gaan even luisteren. Op een gegeven moment was het gewoon te onveilig voor ons om te blijven. Mijn moeder werd steeds achtervolgd. Wij werden steeds ondervraagd. Ja. En wij waren gewoon kinderen die naar school gingen. Maar weet je, wanneer je schoolbus meerdere keren wordt gestopt... en iedereen in zijn tassen wordt doorgezocht. En het is gewoon onveilig. Dus mijn moeder had gewoon besloten samen met mijn vader... van wij gaan vluchten, dit is geen optie meer. Mm. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dit gewoon een keuze dat gemaakt werd... puur door eigenlijk ons, zeg maar, als kinderen. Ja. Want mijn ouders zouden het niet hebben gedaan, denk ik... als we, zeg maar, zouden niet zijn gevlucht als wij niet bestonden, zeg maar. Als ze niet verantwoordelijk waren voor ons. Dan waren ze gebleven, denk je? Ja. Ja, dit is een wat meer context hebben we nodig natuurlijk bij dit fragment. Heel, heel kwetsbaar, heel openhartig is ze. Vertel, waarom heb je dit moment uitgekozen en wat gebeurt hier? Ja, wat goed. Dit is mijn allereerste uitzending. Was dit op 15 maart en je hoort hier Rachel Hussein. 21 is ze en... Het is niet voor niets dat ik 15 maart noem, want dat is de dag waarop het precies 13 jaar geleden is sinds de oorlog in Syrië is begonnen. En Rasha die is zelf op 11-jarige leeftijd gevlucht. Dus je hoort haar hier ook vertellen, hè, over het feit, wat misschien een beetje haar verhaal is. Dat is dat haar moeder toen der tijd tijdens de Ramadan in Syrië in 2011, een paar maanden na de Arabische lente, was uitgebroken. Een hele populaire tv-serie maakt die heel erg ging over corruptie in het land. En uiteindelijk met de timing toen en wat er allemaal gebeurde in het land, kwam toen de Syrische geheime dienst achter haar moeder aan en achter haar familie, achter Rasha en haar broers en zussen. En ze vertelt eigenlijk, ze schetst heel erg in die uitzending, heel openhartig inderdaad, wat dat met zich meebracht. En uiteindelijk dat haar moeder moest vluchten. Ze wist niet waar haar moeder was, wat er gebeurde. En dit is haar beleving van de Ramadan in 2011 met die Syrische oorlog. En daar blikken we eigenlijk op terug. Maar in het bijzonder was dat wel een hele mooie aflevering om te maken, omdat ik daardoor ook echt ging nadenken van, hey, kijk, voor moslims, nou, we hebben er 1,2 miljard op de hele wereld. En Ramadan is altijd de constante factor zeg maar, in het leven van ons als moslim. En dat is dus tijdens oorlogen, kijk maar nu naar Gaza, maar ook tijdens revoluties zoals die in Syrië, waar Rasha dan over vertelt. En daardoor ook wel heel erg verbindend, want het was voor mij heel onbekend. Hoe ze vertelt over revolutie en vlucht, de Syrische geheime dienst, gevaar, oorlog. En tegelijkertijd zat er zoiets verbindends en samenbrengends in wat dan de Ramadan is. En dat was wel heel erg bijzonder voor mij om te horen. Ja. Ja, een heel bijzonder moment, zeker om ook terug te beluisteren. En je kan het ook zeker ook nog terug horen en terugzien. Dus heb je het gemist, doe dat ook vooral. Het kan allemaal via de NPO-app. Hajar, ik wil jou voor nu bedanken. Ik zou heel graag langer ook met je in gesprek willen gaan, maar we zitten natuurlijk ook met de tijd. En alvast, heel veel succes ook met de laatste dag, met vasten. Yes, dankjewel. Jullie ook, hè. Dankjewel, Hajar. Doeg. Soar Stories. Feyruz Hofman. Ja, dan ga ik meteen door naar de volgende. En dat is Feyruz. Feyruz die deed ook de aftrap van Soar Stories dit jaar. Goedemorgen, Feyruz. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor jou was het ook de allereerste keer op NPO Radio 1. En ik wil heel graag langer met jou in gesprek. Maar ik ga eigenlijk meteen naar jouw favoriete fragment. Want die wil ik heel graag natuurlijk laten horen. En je hebt een fragment uitgekozen van Jalal. Nou, vertel. Nou, het is een fragment waarin Jalal Bouzemmoer vertelt over zijn vader, die tijdens het maakproces van zijn documentaire serie Mokonado's over de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders is overleden. Dus zijn vader is tijdens het maakproces overleden. En hij vertelt hier over, over de band met zijn vader. Ja, laten we luisteren. Van die mensen verlaten, die laten huis en haard achter. Die vertrekken uit Marokko, die komen naar Nederland. Die willen het hier goed doen. Dus ik had ook zoiets, en dat zei hij ook. Hij zei, zorg dat je beter wordt dan ik. Ja. Doe je best, ga ervoor, volg je droom, doe het. Maak jezelf blij, maak jezelf trots. En ik had zoiets van, ik weet wat hij allemaal heeft gedaan voor ons, zodat wij hier een beter leven hebben. Dus daarom wil ik ook niet falen. Ja. En daarom ben ik ook altijd bezig met mijn werk. Het is natuurlijk ook wel iets wat je veel hoort bij kinderen van migranten. En wat ik me dan ook afvraag is, wat je vertelde net, dat jouw vader altijd filmpjes en foto's en allemaal dat soort dingen maakte. Alles. Leefde jij dan misschien ook wel een beetje zijn droom? Daar heb ik nooit over nagedacht, maar misschien is dat wel zo. Ja. Ja. Mijn vader was ook echt een mensenmens. Ja. Dus dat contact met mensen en mensen spreken. Ja. En, verhalen vertellen. Nooit van het negatieve uitgaan. Altijd verhalen vertellen. Heel liefdevol, ja. Dat was echt mijn vader. En zo zal ik hem ook altijd herinneren. Ja. Oeh, emotioneel moment. Ja, zeker. Ja. Ik vond het heel tekenend, omdat het natuurlijk ook een gevoel is wat een soort van onzichtbare last. Niet zo'n last wil ik niet zeggen, maar iets wat veel kinderen van migranten meemaken. En dat je er vaak bij stilstaat wat je ouders allemaal voor je over hebben, wat ze voor je hebben gedaan. En hoe wij soms misschien toch op de droom van onze ouders leven. Ja, ja, mooi moment, Feyruz. En ik hoop dat je er volgend jaar ook bij bent. Ik hoop het ook. Dank je wel, Feyruz. Dank. Ja, en de tijd is ontzettend snel gegaan. Dit was Soar Stories alweer. Het zit erop voor dit jaar. En dank als je de afgelopen maand hebt geluisterd. Wat was het een bijzondere maand. Ook mijn andere collega's die je de afgelopen 30 dagen hebt gehoord. Fitria, Dunja, Mahi, Feyruz, Hajar. Het was ontzettend Jij mooi. Jijzelf. Jij, Nora. Heel veel dank. Echt, dankjewel. Het was ontzettend mooi en bijzonder om dit samen ook met jullie te doen. En je kunt op Spotify de uitzendingen terug beluisteren. Mijn naam is Osima Tashmoet. En als je morgen Eid al-Fitr viert, Eid Mubarak, een fijn suikerfeest. En dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.